Экспедыцыя ў Сахару. Твой драмадэр меланхалічна жуе схопленую плюшавымі вуснамі калючку, старанна робячы выгляд, быццам спрабуе здагнаць чырвоны дынар сонца, што коціцца за класічныя барханы, з якіх выходзіць шакалядавы маладзён студзеным піва ў памаранчавым вядзерцы. За рахманай нораў твайго драмадэра завуць проста кемаля, ў перакладзе верблюд, але ты ўсё адно глыбока паважаеш яго, бо пах ягонай мачы адпужвае вужака скарпіёнаў. Наперадзе горад Эльф-Лювуар, у гэтых мясцінах любое паселішча лічыцца горадам, 500 жыхароў склікае муэдын, і прыкладна столькі ж ляжаць у патляваным пяску, навечна павернутыя спакойнымі тварамі у бок Мэккі. Вока адпачывае ад кірыліцы і лацінкі, бетонны сфінкс у паранжы працуе вартаўніком трохзоркавага гатэлю, а значыць, цудадзейная мача сёння не спатрэбіцца і партье атрымае шанец развучыць каля ласка і дабранач, што ніколі ў жыцці яму не прыдасца. Код Беларусі 375, і ты маеш выдатную магчымасць у тэлеграфным стылі паведаміць у мікрафон, што цябе занесла ў Туніс, у Сахару, тую кропку, дзе абрываюцца дарогі і разгортваецца прастора, населеная толькі міражамі, крылатымі верблюдамі і бландзіністымі шакаламі з рубінавымі вачыма. Партье таксама аматар далёкіх вандровак і ў жніўні гуляў з белай жанчынаю па Парыжы, дзе ты калі-небудзь будзеш бадзяцца па кавярнях адзін ці з чорнай сяброўкаю, але пакуль што табе хочацца выйсці з гатэлю і расцягнуцца на цёплым пяску, павярнуўшыся тварам да краіны, у паломніцтва да якой ператвараецца тваё кожнае падарожжа, хоць ты патрэбны ёй не болей, чым патрэбны зараз пільным сахарскім скарпіёнам пад гэтым атрамантавым небам, засмечаным цьмянымі сузор'ямі і чародамі крылатых верблюдаў.